ipse concipit. Venite adoremus. Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud, et aridam funda verunt manus illus. Venite adoremus, et procedamus ante Deo. Ploremus coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster. Nos autem populus eius, et oves pascue eius. Regem cui omnia vivunt, venite adoremus. Odie si vocem eius audierit, nolite obtura recorda vestra. Sicut in exacerbatione secundum diem, tentationis in deserto, ubi tenta verunt me patres festri, proba verunt et fiderunt opera mea. Venite adoremus. Quadraginta annis proximus fubi, generationi hubic, et ixi semper hiperant corde. Ipsi vero non coniuverunt vias mea, quibus juravi in ira mea, si introvibunt in requiem mea. Regem cui omnia vivunt, venite adoremus. Requiem aeterna, dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Venite adoremus.